Tak cztery razy, po dwa razy, ośmiokrotnie na wskroś. Hanso, tip, skrypt, znów tu przyszli, chyba wszystkim na złość. Po co hip-hop taki stary, wypada męczy tak wciąż. Przezmieniają się czasy i nikt nie chce już go. Dlaczego tyrać po 12 na trzy zmiany w fabryce i mieć trójkę dzieciaków, nie mieć czasu na życie? To się nie da, no się nie da, a czas dla siebie to gdzie? A zapytaj się inaczej, a dlaczego nie? Tyle jest gadżetów, aby zabijać czas, a przywrócił ktoś do życia czas, choć jeden raz. Z dzieckiem spędzisz tylko 18 wspólnych lat i to tyle, później pójdzie swoją drogą świat. Nie da się pogodzić księżny i Piotrusia Pana. Urażeni, obrażeni, już rozstają się od rana. No się nie da, no się nie da, trzeba jakąś godność mieć. Iść ty, ty, cukup, że kwiaty, bo dlaczego niby nie? To się nie da, tu nie uda, tam nie wyjdzie, lepiej nie rób. Możesz kurwa mać niechrzestne, refren życiowy dla wielu. Ruszaj dupę, zbieraj w trochę i do roboty się weź. A jak gówno z tego wyjdzie, to dlaczego niby nie? Świat jest dziki, to nie gwarant, tu dzikie serca w piersiach. Kiedy wstajesz i uparasz, to nie kara, tylko lekcja. Jak ci matka szósty raz podcierała dupę z rana. Usłyszałeś kiedyś może, że jest przetrenowana? Nie da się, nie da, to z ucha wyrwać zęba, a pięć dwa, gdy trzeba, to tu i teraz w klubie otworzy wam parasol w dupie. No nie da się, nie da, ta wredna pętla ręce pęta. Robi z chłopa życiowego impotenta, serce pęka. Wazektomia decyzyjna, no bez jaj mamy pacjenta. No to dawaj go tutaj na stół, poprawimy mu zaraz nastrój. Na baczność stój, nie błaznuj, każdy ma w życiu zastój. Srogo kasuje los, więc sam siebie tu nie kastruj. No nie da się, nie da, próbowałem, wyszła pizda. Pesymiście bije w ryja, co ty taki pacyfista? Czasami obwisają wory, gdy w życiu set story. Lepiej wsiąść do pociągu, niż pod pociąg wejść na tory. Prawie 4 dekady mam na karku, chłopie sorry. Sukces zawsze się przygląda jak fiasko uczy pokory. Wiem, że żaden trunek nie przyjdzie ci na ratunek. Kiedy nie dało się dać, to tylko powiększy rachunek. Wódka to sadysta, optymist to naturysta. Wstydliwie chowa się i nagi zawsze trzyma dystans. Tu pod tezę głupot mamy genezę. Obawy ma tu kto patrzy na szczęście dezem. A raz w życiu zajrzyj mu prosto w oczy sztos. To nie boi się własnego odbicia, w nich zmienia los. Nie da się, nie da, to z ucha wyrwać zęba. A melancholia to ty piara jest nadęta. Wystarczy pozytywną szpilkę wbić jej w zacz. Życie to komediodramat, life and uncut. Życie to komediodramat, life and uncut. Nie da się, nie da, to z ucha wyrwać zęba. A pięć, dwa, gdy trzeba, to tu i teraz w klubie